Kupujesz taniej. No i trzeci. Kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamika. Przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od lipca każdy Polak, który ukończył 40 rok życia, będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Od dziś znów działają kina, teatry, filharmonie i parki rozrywki na świeżym powietrzu. Zaczęło się liczenie strat po wojnie izraelsko-palestyńskiej. Od lipca każdy Polak, który ukończył 40 rok życia, będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Program badań profilaktycznych dla Polaków pod 40 oraz zniesienie limitów do specjalistów zapowiedział w Chełmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Każdy będzie mógł wykonać pewien pakiet pomiaru ciśnienia, podstawowych parametrów wagi, wzrostu, współczynnika BMI, ale również pewnych takich podstawowych badań miarowości pracy serca, morfologię krwi. Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka umieszczoną w internetowym koncie pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Mamy nadzieję, że najgorszy czas finansowy spowodowany przez pandemię będziemy mieli za sobą, mówiła w Zatorze koło Oświęcimia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dziś otworzyć się mogą kina, teatry, filharmonie i parki rozrywki na świeżym powietrzu. Wiceminister wzięła udział w otwarciu sezonu parku rozrywki Energyland w Zatorze, największego tego typu kompleksu w Polsce. I udało nam się doprowadzić oczywiście zgodnie ze spadającymi liczbami zachorowań do dzisiejszego dnia. Ja się cieszę, że dzisiaj mogę otwierać, a nie zamykać i to jest chyba dla mnie podstawa, otwierać kolejną branżę. Dzisiaj otwieramy wszystkie centra rozrywki. Mam nadzieję również, że patrząc na skalę w ostatnich dwóch tygodniach, na skalę otwierania się poszczególnych branż, ale również na zainteresowanie i popyt, który wynika z tego, że one są otwarte i funkcjonują, mam nadzieję, że ten najgorszy czas pandemii finansowy gospodarczy za kilka miesięcy będzie już za nami. Wiceminister rozwoju dodała, że do przedsiębiorców w czasie pandemii zostało skierowanych łącznie ponad 240 miliardów złotych różnego rodzaju pomocy. Pałac Prezydencki gościł dziś najlepszych studenckich mówców. W finale akademickich mistrzostw Polski debat oksfordzkich zmierzyły się drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Poznańskiej Fundacji Edukacyjnej G5. Dyskutanci spierali się o elitarność kosztem egalitarności szkolnictwa wyższego w Polsce. Ostatecznie zwyciężyła strona opozycji, czyli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. O zabranie głosu proszę pierwszego mówcę strony propozycji Jacka Sołtysiaka. Powinność dążenia do elitarności udowodnimy w trzech argumentach. Przede wszystkim w wyższym poziomie edukacji, zmiany narracji studiów wyższych oraz rozwoju nauki. O zabranie głosu proszę pierwszą przedstawicielkę drużyny opozycji, przed państwem Anna Kulman. Egalitarność zdejmuje z nas przymus decydowania, komu dać szansę, a komu ją zabrać. Agnieszka Rębacz i jestem z drużyny Międzywydziałowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ja miałam osobiście wątpliwości, czy ten nasz największy argument o tych nierównościach faktycznie przeszedł w tej debacie, czy nie. Ale na szczęście sędziowie zadecydowali na naszą korzyść. Dębiński. Uważam, że druga strona wygrała zdecydowanie i wygrała zasłużenie. Jak najbardziej. Ja już w połowie debaty, komunikując się także z członkami swojego zespołu, stwierdziłem, że ta debata będzie bardzo trudna do wygrania z naszej strony. Tym razem przegraliśmy, aczkolwiek zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z tego występu. Piątą edycję akademickich mistrzostw Polski debat oksfordzkich przeprowadzono zdalnie. Jedynie wielki finał w Pałacu Prezydenckim miał formułę tradycyjnego spotkania. Mieszkańcy Gazy wracają do domów zniszczonych w trakcie zakończonej wczoraj wojny Hamasu z Izraelem. W palestyńskiej enklawie, a także po drugiej stronie granicy w Izraelu liczone są straty. Na miejsce dociera też pierwsza pomoc humanitarna. Od kilkunastu godzin obowiązuje rozejm między Izraelem a Hamasem, który może zakończyć 11-dniowy konflikt zbrojny. Setki Palestyńczyków, którzy w ostatnich dniach uciekli z domów w obawie przed nalotami, teraz wracają do często zrujnowanych budynków. Zobacz na te zgliszcza, tu jest pełno szkła, nie ma w ogóle sufitu. Mój dom jest w ruinie. Mówi Hassan z północnej części Gazy. Według palestyńskich danych wojna kosztowała życie 243 osób, w tym 66 dzieci. Rannych zostały prawie 2000 osób. Izraelskie naloty miały zrujnować prawie 17 tysięcy domów. Prąd jest teraz w Gazie dostarczany zaledwie przez 4 godziny dziennie. Straty szacowane są na dziesiątki milionów dolarów. Równocześnie Izrael pozwolił na otwarcie przejścia granicznego Kerem Shalom. Tym samym do Gazy wjechały już pierwsze konwoje z pomocą humanitarną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Robert Grzędowski. Najgorsze miejsce dla sportowca? Dziś zajął je Konrad Czerniak. Był czwarty w finale 50 metrów stylem motylkowym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Budapeszcie. 23 sekundy i 9 setnych to znakomity wynik Konrada, ale o 1/100 zbyt słaby, by stanąć na podium. Zabrakło naprawdę tylko tej 1/100 sekundy. Konrad Czerniak. Ten finisz nie był idealny. Zabrakło trochę paru centymetrów, żeby był po prostu idealnie włożyć ręce na ścianę. Aczkolwiek no też na dystansie było super, walka była. Nie no, jestem bardzo zadowolony z wyniku przede wszystkim, bo z miejsca no to oczywiście nikt by nie był zadowolony. Najgorsze miejsce dla sportowca, aczkolwiek no dla mnie też potwierdzenie tego, że no mogę wrócić i pływać z najlepszymi, walczyć w finale i to dla mnie jest też naprawdę dużo więcej niż ta 1/100, która zabrakła do medalu. To mógł być 6. medal Konrada Czerniaka w zawodach tej rangi. Niespodzianka w hokeju. Łotwa ograła Kanadę w jednym z pierwszych meczów Mistrzostw Świata Elity. Te mistrzostwa rozpoczęły się dziś w Rydze. 3 z 4 dzisiejszych spotkań bez sensacji, ale w czwartym gospodarze ogrywają Kanadyjczyków 2-0. No szkoda tylko, że trybuny hali w Rydze puste z powodu pandemii. To by było wielkie święto, bo Łotysze hokeja po prostu kochają. Niespodziankę, ale niezbyt miłą sprawili dziś też polscy hokeiści. Na zakończenie towarzyskiego turnieju BIT COVID-19 w słoweńskiej Lublanie przegrali z Rumunią 2-3. Wcześniej przegrali w tym turnieju jeszcze 3 mecze z Francją, Austrią i Słowenią, a także wygrali 1 z Ukrainą. Przypominam, że biało-czerwoni szykują się do kwalifikacji olimpijskich. Walka o przepustkę na igrzyska w Pekinie w sierpniu. Na koniec uzupełniamy żużlowe wyniki o wieczorne starcie GKM-u Grudziądz z Unią Leszno. Unia wygrała 51-39. Obrońcy mistrzowskiego tytułu są na 2. miejscu w tabeli, GKM na przedostatnim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie burze od 15 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał. Słuchowisko z głębokiego archiwum Teatru Polskiego Radia. Teatr manekinów według Brunona Schulza. Po 37 latach ponownie na antenie Trójki, w obsadzie, której nie można już powtórzyć. Wystąpili m.in. Ryszarda Hanin, Marek Walczewski i Marek Kondrat. Ach, jest lekkomyślnością nie do darowania wysyłać w taką noc młodego chłopca z misją ważną i pilną. W niedzielę, kilka minut po 20. Polecamy. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rokowa trójka, 9 minut po godzinie 23. Jesteśmy w drugiej godzinie audycji i na początek, no właśnie, klasycy punk rocka, klasycy nowej fali z Dublina powrócili w ubiegłym roku po 36 latach. The Boom the Rats. Let us walk, sat back and watch me. problem lies between my legs. I don't think she got that joke when she screamed out. Top cap, but I guess that's how we roll. Latach z tą płytą powrócił zespół z Dublina, cały czas pod dowództwem Boba Geldofa. Proszę Państwa, słuchaliśmy w poprzedniej godzinie The Wizard, była grupa Black Sabbath, oczywiście z Tony Iommim, no a teraz Tony zagra na gitarze, ale bez kolegów z Black Sabbath, za to z innym kolegą, wybitnym wokalistą z wielkiego, wybitnego zespołu The Cult. Czyli będzie Tony Iommi na gitarze, a pośpiewa Ian Astbury. Utwór nosi tytuł Flame On. trzeci Polskiego Radia, Tony Iommi, gitara i Nasbury, śpiew. Proszę Państwa, no to w dalszym ciągu zachęcam Państwa do słuchania i do oglądania niedzielnego koncertu. Po 19 kilka minut startujemy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, grupa Blend z Wojtkiem Konikiewiczem na klawisza, który tak przy okazji jest jeszcze producentem płyty Czerwony. To jeszcze sobie raz pozwolę tej nocy zajrzeć do tego albumu. Utwór nosi tytuł Wolności Dar. Blend. Masz stać płytę, a w niedzielę po 19 na żywo w Trójce. A może by tak coś z Metaliki, ale bez Metaliki, i za chwilkę kogoś uda mi się zapewne zdenerwować. I będzie, Enter Sandman będzie, ale ja bym chciał kilka zdań powiedzieć o wykonawcy. Vice Squad. Kibice punkowi już się zapewne ożywili. No, to taki bardzo zasłużony zespół, 79 rok, Bristol. Ja pamiętam ten boom punkowy i ta Becky Bondage, Rebecca, inaczej na tych czołówkach magazynów kobiecych, przeróżnych, młodzieżowych, posterach, bo niezwykle wyglądała. Very, very sexy, punkowo zarazem, i ten zespół przetrwał cały czas. Koncertują, powstają płyty i cały czas Becky Bondage na czele tej formacji. To co? To będzie Vice Squad i będzie Enter Sandman. No i właśnie przed chwilą doszło do kolejnego pojednania punkowców z metalowcami. Vice Squad, świetna wersja, Enter Sandman. Natomiast i punkowcy, i metalowcy szanują od zawsze Mike'a Pattona. Od samego początku, jak zaczął śpiewać po Chucku Moslim w zespole Faith No More, a potem przychodziły mu do głowy przeróżne pomysły, wymyślał projekty. Między innymi wśród tych kilkunastu projektów pojawił się Peeping Tom. To był rok 2000. Przez 7 lat utrzymywał zespół. Tam skład oczywiście się zmieniał, jak to zwykle u Pattona. Peeping Tom, tak przy okazji, czyli podglądacz, podglądactwo, to tytuł filmu z roku 1960. Taki był angielski film, podglądacz, Peeping Tom właśnie. No i teraz utwór, od którego zaczęła się ta w sumie krótka kariera tej formacji konkretnej, Peeping Tom. Utwór zatytułowany Mojo. Samego końca. Mike Patton. Z Peeping Tom. Pamiętamy o tym projekcie. Proszę Państwa, wywoływałem już parokrotnie Led Zeppelin, ale nie będzie dzisiaj całej orkiestry. Był Robert Plant solowy i teraz będzie utwór bardzo ważny w dorobku Zeppelinów, ale przy okazji chciałbym przypomnieć Państwu postać pewnego pana z Kanady, dokładnie z Toronto. On kilkadziesiąt płyt nagrał. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów z tamtej strony oceanu. Pat Travers, tak nazywa się ten wykonawca, który podjął się zadania nagrania, zagrania na gitarze i zaśpiewania Whole Lotta Love. No to posłuchajmy. Pat Travers. jest Pat Travers, chluba Kanadyjczyków. Proszę Państwa, tu program trzeci Polskiego Radia i będzie teraz polski przebój, chociaż zespół o nazwie zagranicznej Meksyk, tak nazywa się grupa z Łodzi, która zareagowała na akcję T-Cover i jakiś czas temu nagrała własną wersję utworu To Wychowanie. Ja przypomnę, Andrzej Zeńczewski napisał muzykę do tej piosenki, słowa oczywiście Muniek. No a my posłuchamy tej wersji Meksyku Wychowanie. Meksyk. Normalnie Meksyk, tak nazywa się zespół z Łodzi, który nam przypomniał Wychowanie. Proszę Państwa, no i teraz kolejny zespół punkowy, do którego mam centymetr i jak jest okazja, to przywołuję na antenę The Skids, też grupa działająca, która w 1979 roku nagrała świetny utwór The Saints Are Coming. No ale żeby nie było tak, że tu punkowcy sami się tu rządzą, to dołączymy do grupy The Skids, w sensie twórców utworu, dwa zespoły z innych nieco bajek, bo będzie i U2, i będzie i Green Day, i te połączone orkiestry wykonają The Saints Are Coming, Skidsów właśnie. Till the clouds unroll and you come down the lineway, but the shadow still remains since your descent, your descent. Siły. U2 i Green Day. Rocka klasyka według Wiernika, i to nieprawda, że Wiernik nie chce słuchać grupy Pink Floyd. Proszę uprzejmie, z pierwszego singla, ja wychowany na latach 60., to był 67. rok, Syd Barrett w roli głównej, oczywiście pierwszy singelek. Arnold Lane. Arnold Lane had a strange. a nasty sort of person. Czystej wody, Synhedelia, pierwszy Pink Floyd. I mniej więcej w tym samym czasie Jimi Hendrix wymyślił utwór Fire, Red Hot Chili Peppers. Girl, let me do it in your fire. Red Hot Chili Peppers i Hendrixowskie Fire. Proszę Państwa, no to może teraz zaskoczenie dla mnie, bo ja zapomniałem zupełnie o tym, że grupa Hey nagrała kiedyś przebój Debbie Harry, czyli zespołu Blondie. No to już było znacznie później, 70., 80. lata, taki kawałek Hanging on the Telephone. No to posłuchajmy, jak Katarzyna Nosowska śpiewa ten numer. No i fajna wersja. Grupa Hey w przeboju Blondie. Proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika, wraz ze mną Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik i na koniec jeszcze zostawiłem, no to taka ciekawostka, perełka, początek lat 90. taki zespół Jezebel Jazz. Zaistniał krótko, ale mocno i teraz pięknie to wydane, wróciły te nagrania po latach z Julią na czele i teraz ta Julia popłynie do Państwa. To ja już dziękuję. Jezebel Jazz. To jest to, co chcesz, to jest to, co masz. To jest to, czego pragniesz, co tak dobrze znasz. To jest to, co chcesz, to jest to, co masz. To jest to, czego zapraszamy do reklamy. Maria, na czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 teraz za jedyne 649 taniej o 200 zł. Laptop Asus Intel Core i5 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.